Padang rembulan suminar sacroning wengi iki wengi iki akawe saya endah rasane ngati semilir angine karasa ing sacroning ati croning ati akawe saya kangen kumring slirane kang seprene ra ono kabar lan critane anti-anti dino lan wengi mireng no tangis ku iki tak tunggu-tunggu neng ditunungmu tresnaku ya mung sliramu teteseng waspaku iki pratondo setia lantun getareng atiku iki pratondo kangen atiku aduh aduh aku kangen ku kangen aku kangen tresnaku iki yo mung siji rosiramu rembulan seksekno yen aku sajroning wengi iki wengi iki netepi kabeh sumpah lan janji-janji lan sekseni tresnaku siji yo mung sliramu anti-anti rino lan wengi mireng no tangis ku iki tak tunggu-tunggu neng ditunungmu tresnaku ya mung sliramu teteseng waspaku iki pratondo setia lantu getareng atiku iki pratondo kangen atiku aduh aduh aku kangen ku kangen aku kangen tresnaku iki yo mung siji rosliramu rembulan seksekno yen aku sacroning wengi iki wengi iki netepi kabeh sumpah lan janji-janji lan sekseni tresnaku siji yo mung sliramu.